basag, nagkalat na kumpiyertos, basag-basag na plato. Magulang na nagmumura habang nagtatalo. Sa murang kong edad na tutong magtrabaho, kinayang harapin ang araw-araw na biligro. Kinita ko na pera ay alay kay inay, na dapat sumapat, takot na ko na magkalatay. Ayokong magtanong kung meron ba na makakain. Ayokong magulpi dahil yun lang ang ihahain. Di ko naramdaman ang tamang trato ng magulang. Mas naging pamilya ko mga nagiging kaibigan. Wala nang halaga kung saan man mapadpad. Di masama man o mabuti, diretso lang ang lakad. Sakali respetado, namulat sa mundo puno ng galit at dahas, na walang mapapala kung ikaw ay paparehas. Hindi na importante kung paano ka kikita, dahil mas mahalagang magkalaman ang sigmura. Kahit di na masigmura pero dapat tanggapin. Kahit alam mo na mali pero dapat mong gawin. Ultimo, minamahal mo'y kusang umalik. Kinapos kang unawain kung saan ang napagod. Lahat ng pangyayari katumbas ay sakripisyo. Illegal man natawagin, ito'y aking negosyo. Sa dinadaanan ko, huwag kang kaing pumarang. Dahil kapalaran mo, kaya kong itimpang. Ituring mo kong kaibigan, huwag gawing kaaway. Ayokong maglista ng paang magpapantay. Hirap magkapuwang komunidad na matatawag, pero hindi kabilang. Masikip na ang lugar sa inaasahang trato. Kumikitil ng buhay, basihan lang ay litrato. Namumulang mata, walang awa sa katawan. Isang buhay ay kapalit ng pera-perang dahilan. Kapit sa patalik, kailangan kong gawin. Sa paghingi ko ba ng tawad, maaaring patawarin sarili kong konsensya, tuluyan ng lumisan. Umabot na sa puntong naging salot ng lipunan. Ako'y nagsusumamong fit-fit ang isang dalangin. Magawa mo pa kaya na ako ay patawarin? Sa iyong kaharian, ako pa ba ay may espasyo? Ikaw ang humusga kung sa langit o sa impyerno. Hello, boss. Nasa iyo na lahat ang impormasyon. Alam mo na ang gagawin. Ako na ang bahala. Dating gawi, mag-abang ka na lang ng balita. Ayon sa isang residente, narinig daw lang kasi minsan kasi may hold up. Pero dahil bang